وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. دن تل ميدن في الدنغوطة قدينة ونون كلاي كوبال قل أفو مقال هاكو دمقال قل أي سيرين بإسان داجي ألمو بإريو بورب مو بسكاب دن دانغال جول أتواي وندون باب آدم هيبوب ونبياما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ngarti do jokkude bindande meden tafsir alquran alazim koy suratul baqara gonno den en gari no ma taw ha aya temedere sati hande bamtaten ko teme aya temedere ma taw enay ha temedere eta poisiti nyagim allah subhanahu wa ta'ala no yurmato yafo den dangal ma men maybe julbe maybe l'islam wa tum fofto to mo'en safara men den dangal nyaw men safara jawdo dumiri jattinan men danni men kaltan men kalim men wurtan men wuri men fiyandan men ardi men yalla rokin rokko julfu ardi feew yalla itan men ditanaaji ko reji men to Palestine to Mali to Sudan to Burkina Faso to Libya to Iraq to Yemen haato cedele julbe bawi haade yalla itan men de do cedele rentina kadi besnguji di rokko dum men kadi do ngu peewngu taw moni fona yito hen hore mum en buri yaccirade e do jam e do neware e do gonga ewa e mbattinden mataw jangude gaynude ko faate hajju simore ndelo baqara kayre ande moftini gede qur'an adide fof e kubal kayre buri hewde nyaawoje kayre kadi buri yaaje daari yuman daari fona do darul bammen adama darul hakul makko iblise yumen hawa hakul makko malaikaaji malaul ala hakunde musa alayhi salatu wassalam yimbe mum daari ibrahim e wadde mashallah e jokli l'islam di kadi njulu kam gila e hore hala ton ceddiji limanagal korka kadi ko allah haali do ko ala do haali ko futi non hajju ko haali do ko hay simore hajju won gede kede nan do de arain ton to bangal jakka kadi hala mo ni ko fiate askal jumrabu subhanahu wa ta'ala yu minan nasi tagal le haali hankadi yo yimbe kul allah ganda ko mobate do yeso makko o yu kono ina yimbe mo ganduda ina welnan ma hala aha e man yujibu qawlu fil hayati dunya welnan ma tan kongol e ngundam aduna te wayushidullaha sayna alla ala fi ma fi qalbi fiti ya wallahi ko halata koko non fote mum hala majja te golle mum kadi ko majja fimdim ko majjere te jumrado wo huwa taw kanko ala dul khifwam kanko fo buri bonde e andi buri sattude ko ani ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay firti dum woni ko male nafige dum jumrado ko dum fo buri ande ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun alla buri ande fo ko neddo hala ko wadata ha teeti ka teeyi kanyum ambi burdo anjani allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wasallam hucite mum wi mi halan ma kallama ko mojjere basi ma mi gongro fir'aun wi no yibri ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad yiyandam de ko jimi ko nan ko dum te ko jien mon kadi woni fewal modon wallahi fini fadlu shi ila yubi mo hollani horum fewal wakata gol eywa jumra di wi data walla o do so runkitima so fewndi tima tan sa'a wa yaha fil ardi ilayli li yufsida fiha kanko kay liggey makko tan ko bonnude e leydi o yuhli kal harsa wan nasla embo halka woni embo bonna al harsa rimru wan nasla e bisugo sabo bakkar ko kanyum addata musiba kanyum bonnata remru hada so ilam arde wala ara ndiyam ko be sen ndiyam do wona beldam taw kadi ko ndiyam bonno jam ewa dum non so ari so tawi sobani ilani wala tubi wala iliko wada ka barke non e imbe ko hen ngurno wadde dum na adana mana nafla woni gengol non foti ko gol yimbe gol wala ko gol jewdi gol woni ne laade men sallallahu alaihi wasallam o wittindino yimbe ko mojji hunde fon imsinano dum hay liddi gondi e der ndi mayo hay ndiwri gondi hakkuleedi asman woni non ko tindinde yimbe ko mojji ko dum woni ko nafata dum woni ko nafata e odo aduna kadi joom en so naftori ma so pocci ma tan mana en sato go fo mojja wadde dedo gede ne sato sa yi tan joom no wada ko ene bonna sato mana wiyede non de sabo bakkar bolono bonna sato sabo dum addare en jikam saka non dido hareji nan den joom en remobe jodo saka ni saka ndema awobe jodo saka de saka mana ngawa ayana be posta saka sabo so tawi sekurti allah mundi ala mana kital ala hay goto miji tak mo wadde do gede e wakadi kulol gol tan bolol ina addade do gede jidani kadi mana tonje allah subhanahu wa ta'ala de tan in addakadin jifna mabakadi ila mana lepti Allah subhanahu wa ta'ala te odo ko odata ko wallahu la yuhibbu al-fasad Allah bi kanyum de yida bonno te kanko o wadi ko bonno o wene laado mudum wonde ko gonga e makko ko yidan dum ko mojjere taw non ko fenande o yidan dum te kadi o wadata ko Allah yida dum meta ambo dada wa idha qila lahu sawiyana ma ittaqillahu alla ndentuda kade makko ndere da hudir makko golla jamiroje makko illa wal nila makko sallallahu alaihi wasallam wi akhadathu al-izzatu bil ismi mawnikina da e bakkat nangabo woni jum wada hunde yo wata marsere nala nala non foti wonde awana niwa alay sa jum wala marsere dum nafa dum yere tawba buy la salam yi ko no wada marsere ne tuba nyalam fuf on tiapanti di lol wala semdir law sahani bi be limo no mari rabbi ighfir li wa tub alayna fa anta tawwabul ghafur jonde wotel labi temadir wadde innahu la yughanu fi qalbi fa astaghfirullah aksa min 70 marra wala fi yawmi 100 marra dalal min sallallahu alaihi wasallam edo gede de wadata ala ko hali enen non wadde akhdaru al izr bi kanyum non so wiyama o do mawni kidi bado ko boni so wiyama hul allah kanyum mawni kinare nangadum wadde gande neddo wiya hul allah fof hay so ndo ko moji yo wonno hanyum bi astaghfirullah kala ko bawda wadde hada kay julde ci minute sa wi tagal assalamu alaykum astaghfirullah hada kay gonno ro kum tanu haaji taala su yel fi ta ko frana wadde sa wiyama hul allah san bi astaghfirullah woto rewunu he woto fal hen gomba saba annabi wiyama ya ayyuhan nabiyyu taqillah ngoti allah wiya ayyuhal ladina amanu taqullah wadde biyadi hul allah dum do ko kongol mojjol saba ko gol kongol jomirada wasi adibe wattindibe fof wala kana wasayna alladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an taqullah dum woni wayda ki law rasulillah akhadhal al-izr bi ithmi fa hasbuhu allah yu'a ma hejmo ma yon bo jahannam te wala bi sabuni al-mihad ndudde tawi kanko kay o yaata kay appartement ji makko di jogi kay hodorde makko ndo jogi kay ton ko jahannama wadde wali yaz billahi allah yu ndudde bondi dum non wadde yo neddo renon halanede hunde mawni kino salade gongal woni la sallallahu alaihi wasallam hadith sahih muslim wal kibru badrul haqqi wa ghamtun nas mawni kina de kay ko salade gonga e hutati yimbe wiide be burata ma andude ala nilaado sayyid ko nilaado sallallahu alaihi wasallam yahul allah e umar ibn al-khattab den wodi bi dum yahul allah ni barke ala e monon so tay minan tadum modon ah ay yen kinar non foti wonde yalla don len dum e moni kinar ah uwu minan nasi ina yimbe man yashuri nafsuhu bo ganduda ina yaya fitandu mum ibtigha dabbude mardati llahi wal wi allah woni non kam jeew non la sallallahu min hadith gandado e kullu nasi yaghdu fa ba'u nafsa fa mu'tiquha aw mubiquha nyala bo fondi bi fini moni fofini ko yede fitandu imma jeewo fitandu mudum dandu dendu imma jeewo wondu kay waddinu kay halfan wal yad billah sheidan nangirandu falang wadandu gosho droit wala dande ne dum woni man yashir nafsuhu jeewo yashir ko moni yaya hore mu ibtigha mardati llah maana dabbude bil wi allah e wallahu rawfun bil ibad alay ko jomo todo jiyabe woni ko sokli woni ko yide jiyabe makko wi wa minan wal maana wadde en gandi dum woni ko allah rentinta yimbe allah ko jomo todo jiyabe makko o yide ko jeeyo fitando mum kay maana codo la khara ko dum yid haa dum yide ni jiyabe makko na wala yarda li ibadil kufr wadde ya ayyuhal ladina amanu onon julbe udkhuluna fi salmi al islam fi salmi fi silmi waye war cheikh jofu ka fatan on fof onon fo ngare sabone laara mon sallallahu alaihi wasallam allah yiko neli rani dum so wana yurmende wonande takorande wala tattabi'u wa tunjukude khudwati labi ash-shaytan ash-shaytan go pela bi shaytane wadde holto nangaton din lislam bo weli wetam bop dum sanala ko jaggudo daldo go pela bi shaytane jangge elawul nela sallallahu alaihi wasallam allah wirni say wonon jidi dum etto ko mana ko lawol ne laara mudum sallallahu alaihi wasallam jokkon don ko ne laara mudum allah yida modon yafo ba mun bakatuji modon non wadde ko bi ko wadde ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khudwat ash-shaytan holko allah be wadi ina bariyanti min lawol shaytan innahu lakum adu mubi shaytan ko ganya mon pennin do ganngu wadde holko dewata e holko damin day o e deltin do men aljanna diwru ton baama ko fotin aljanna ne riwe ton hodan de ma kay tari wa ma hen fil ma nasal diu de na fran wel tan dum ala kal no futi no aljanna o wi wadde fa in zalaltum so tayu on ngori ma non on jokki e o nyaade de on chalima rewde ko Allah wi ko min baadi ma ja'atkumul bayyinat, caggal nde hujjaji jottina on, jotti on ha feñani on, fa'lamu gande annallaha aziz. Ko jaaliɗo ko polɗo hunde fof wona ronkere, o woppiri moon yon gona heferɓe, hakkimon ko karallo ñeñƴuɗo gueɗe aha, bo saabu jeyngue makko kañum nen jogui haqqe ko ñaami, so tawi on mbaɗani ɗum tan jahannama kañumne ma dañ ko worti. Hal yanzuruna, o ruttima en lah sallam tasliyatu nabi sallam tasliyatu li ummatihi, ko du'aten mbaɗata da'awa ko fof, ko rentinoɓe dentirta ko, ko wajotoɓe mbaaji ko, ko weltinoɓe beltinta ko, beltini moƴƴinoɓe, dentini bonnoɓe ceeɗo gueɗe fof. Kono fof so tawi yimɓe mataw ɓeeɗo, hal yanzuruna, ɓeeɗo kay mataw mo ala koɓe paadi, illa yatiyahumullahu, sowona Allah ara e mabɓe fi dulalin, e no wiyete duule, walla no wiye niwre, minal gamami e duule. Mataw fe tan ko haa ɓe cooyno hunde tan lul, mana no lulluginal no iwi, mana no niwre ni, tanta ko jomiraɗo subahanahu wa taala ɗum woni noon ko ñalamma darga moƴƴataɓe ɓe de. Wal malaikatu e malaikaji yawma yarawna al malaikata la bushra yawmadi lil mujrimun amin lil mujrimin ala wini wa qudhiya al amr. Ɗum so waɗama ñawore ñaawe woylallahi ko faade Allah turjaw ruttute al umuru dendangal fekuji. Nde ɗeɗo gueɗe mato kam firti peccanko darga, e kamɓe gom nani peccanko darga, darga noon woni nde, hen woni nde Allah arata adda e malaikaji waji mana no jomiraɗo subahanahu wa taala waji abi mana no bin nabiyin wa shuhada wa qudhiya baynahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Woni ene fayida tan ɗeɗo ayaji en gandi kulol Allah to banggal haqiqa, ɗum wawa wonde, wawa sillude so wona hewde golle moƴƴe tan. Te golle moƴƴe ɗe kadi yo taw kadi o waɗiriɗi ko kawruɗe e sharia Allah, embo kadi huuri sharia o. E gueɗal gongal ñawde yimɓe wawa wonde saabu konnguli mabɓe tan, walla saabu mbadiji mabɓe, ala ko haqiqa golle mabɓe tindinɗe wonde koɓe cuuɗi ko. ɗum waɗi o jiinoɗo neɗɗo ni la salah salam wonko mbiɗa e oyu koye wasu julɓe tan, o so haali fotani heɗede, so tefnima fotani jaɓanede, e so ƴami fotani rokkede. A wi goɗɗo kadi op o hol one ko mbiɗa e oyu o koye gala julɓe, o so haali no foti jaɓede, so ƴami no foti rokkede, so tefnima no foti jaɓanede. Allahu akbar. Ɓuri oyambo ko jawɗa o, goto e mumen ɓuuri hewande leydi hono oyambo mo cikkata kañum woni ɓurɗo o, saabu wona chakluji tan eno jomiraɗo subahanahu wa taala hani wi mana sa yi mana ka annahum khushubun musannada ida ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum yaqulu tasma ridorim ka annahum khushubun musannada ana firti wona ko husnul manzar firtani wonde makhbar o ko noon wayi. E gueɗal gonngal ngal fayidaji goɗɗi kadi bonnude e leydi e kala mbaji, ɗum koye sifaji yimɓe mawni kiniɓe alhamdulillah, e ganduɗo mana yimɓe mana mawni kiniɓe ɓe mawni kinare ñiiɓe mumen, te Allah kañum yiɗa bonande, yiɗa bonnoɗe. E gueɗal gongal kadi en gandi kadi neɗɗo wawa wonde julɗo haqiqa hawo jebbila diine makko fof, o huccita hen ko feeñi e ko suuɗi fof, firti nder makko e boowal fof alay saago jebbiɗano Allah subahanahu wa taala. Jibrilu subahanahu wa taala bisal bani israil ar namɗo ngolɗo leñol bani israil daiman ko mbiyen ɓiɓɓe yaquba iwdi ibrahima taniraɓe ibrahima yaquba ko tanum ibrahima jibini yaquba ko isaaq isaaq jibini noon ko ibrahima kalilur rahman alayhim wala jamil ambiya assalatu wassalam. Namɗo ngolɗo e leñol kam heewi, ataynahum ko min gaddami min ayatini kawniɗi bayyinatin peñɗi, kono foti ayaji min dokki min foti annaba min nele mabɓe, kono ɗum fof addanani ɓe jaɓde wadde annene so koreji maɗi jaɓani koɓe gaddana ko fof woto suna ha ɓurta. wa man yubaddil ni'mata llahi, kala gostiɗo nemaji Allah min baɗi ma ja'atuhu, caggal nde ɗi gaari e makko e moƴƴatamo ɗe, fa inna llaha shadidul iqab, Allah ko cettuɗo lebte, misima lettumo lebte cettuɗe so duyima jaɓetake. zuyina lilladina kafaru, o wi suɗananama ɓeeɗo heferɓe alhayatu duniya gurdam aduna. wa yaskharuna, eɓe jalkita min alladina amanu, eɓe jalkita julɓe ɓe, kono walladina ittaqaw fawqahum yawmal qiyama, ñade mana julɓe noon ñaden gonta ko dow mabɓe. te wallahu yarzuqu man yasha, Allah mo wela ardiqina bi gayri hisabin, ko alda julɓe. fal yawma alladina amanu min alkuffar yadhakun ala al araiki yanzurun hal suyiba alkuffar ma kanu yafal. mana jumen ene jalkita julɓe, ene ɓiño ɗumen, ene fof ene ñoa ɗumen fof, mbiya kuyɓeɗe nani bolle fuɗɗi nani ha gaɓɓe nani, kono de jomiraɗo wi ñande darga ñade hen julɓe jalkitaɓe kamɓe ɓe fayi less e nder gasɗe jeyngue ɓeeɗo fayi dow eta suji dow e yurmede Allah enen muɗum. ɗum woni ko yimɓe ko heewe oɗo aduna ko Allah wi ko lilladina kawrl hayat ko aduna tan yooɗi eɓe liggono ɗum kono noon aduna e lahara alano waadi noon eɓe jalkita julɓe kono noon ɓe ganda ko kamɓe cuɓaɗo mbiyaɗo liggey nen wi kañum yiɗi ko wonde docteur occasionnel sali wonde docteur mana professionnel woni ganda journalier ɗum waɗi suɓade aduna ko ni wayi so moƴƴi o wi kana nnas ummatan wahida owi yimɓe aslan gonno tan koye fimde wootere mana dental gotal en fimde no nangodiri ene nangue diine Allah caggal ɗum noon ɓe mboni yayiɗi jeen wiya yesso aha fahtalafu e ɗum woni caggal ɗum han kadi mɓe ooñi no Allah wini inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa fa ja'atuhum shayatin fajtalatuhum an dinihim haramat alayhim ma ahalat lahum wa haramat alayhim ma ahalat lahum o yimɓe gonno koye fimde wootere moni fof taga koye fitra mbadi moƴƴiri nde Allah yiɗi ndi saabu taga kayitemo danejo tan hol ɓawlolinɗo kayit neɗɗo yalte reedinene mum de ndu ɓandu mum ndu wayni ko noon wayi ala fof ko winda e kayite e kanko noon faggitto no winde hen waɗa hen bonindi wadde yimɓe ko noon mbano yaltete reedinene mum ala bakkat ni yimɓe koni mbano e guila e zaman mbamen adam alayhi salatu wassalam ina ndewi defte Allah ina ndewi jamiroje Allah ina ndenti kadi Allah caggal ɗum eɓe oñoro seeɗa seeɗa seeɗa seeɗa nden oñande nde heewi fa baasa llahu Allah ni ɓe annabina annabaɓe mubashirina weltinoɓe waɗoɓe ko moƴƴi ɓe tabiti hen o mundirina jertinoɓe waɗoɓe ko boniɓe ndentuɗe wa anzala maahum o jippitini mabɓe alkitaba defte bilhaqqi dippiriɗe goonga liyahkuma bayna nnasi beele eɗe ñaawire hakkude yimɓe fi mahtalafu fi koɓe luuri ko wiya ko ɓe kette goonga ko ɓe kette fenane te joni waɗi o mahtalafa fi ala lundiɓe ɗum illa alladina utuhu min baadi ma ja'atuhumul bayyinat ala lundiɓe so wonande hujjaji laaɓɗi peñanɗi men ɗum waɗi Allah wiɗe ɓe mawdubi alayhim ko wayno yahuda en holko waɗi noon kadi mete ko jumre walla ko interprétation Allah wi ko bagayam bayno ɓewrata saabu yidde wadde ko welɗumen tan yidde ɗam ɗo gurnam ɓattinaɗam tan jumre mbaɗaɗe gueɗe e kono jumre li fa hada llahu alladina amanu allah fewdi gonɗinɓeɓe gonɗinɓe mbo ɓeeno gonɗinnewaɗo makko e defte makko e annabaɓe makko e ñalowma darnga allah fewdi ɓe li mahtalafu fihi koɓe luuri hen ko no allah fewdiri men ni yahude en mbi ñalawma moƴƴo ko aset chrétien ji mbi ñalawma moƴƴo ko dimanche enen allah holli men wona to wona ga wona guel wona ngal ala ko mbo mana aljuma o ɗum woni ɓi isnihi yamirore makko wallahu allah yahdi man yacha mbo wela o fewda ila sirati muslimi lawol pocingol yo allah waɗ en hen namdotoɗen ko ñagotoɗen mbo ko kala darnedar en mbehidina sirat almustaqim yo allah fewdu enen ngol so fewdimin hen yo tabitin hen en hen fi gayri darra mudirra walla fitnati mudilla o tawa tampittaɗi men so wona taw no yiɗiri o hawra jiyaɗo makko dow fayidaji ɗeɗo aji enen kaala hen tan seeɗa tan en gandi wonde ɗaccude yettude allah subhanahu wa taala e nemaji muɗum e ɗaccude hutorade nemaji ɗi e yoɗɗoftare allah ɗum no adda nemaji ɗi gasdina itta ɗin ɗum woni jarriborade joomum en gandi lasli kadi tagore jiyaɓe allah kamɓe fo ɓe taga koye tawhid e limanagal e caggal ɗum noon iblis e walliɓe muɗum wallodiɓe muɗum ko kayen gaari ittiɓe hen e ɗeɗo gueɗe mana ha paniɓe circuliyade billah e gandi kadi gueɗal gongal ina jeeya ko ɓuuri mawnude e wembede ngal ayna addana neyi neɗɗo bonirede ko luure lundade deftere e série allah subhanahu wa taala woto fof wonay heforidde goɗɗo o ina huuɗo goɗɗo ɗo ɗum woni ina gueɗa gueɗe ɓurɓe bonde ɗe ganduɗa ina bonna leñol horo naftorade gurda muɗum noon yo allah dandu en hen en gandi kadi fewndede e lawol goonga yimɓe no luuri hen kono honon yimɓe gandirta andude pewol woni koye junngo allah subahanahu wa taala wadde ina moƴƴi neɗɗo ñaagombo limanagal e ɗoftanademo e gueɗal gongal ina jeeyade ko ɓuuri mawnude koyno walla neɗɗo e muñal nde caɗele gaare muɗum ñemtinde moƴƴuɓe e nangude e lawol pewol wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah en garti e namde he namdal gongal mataw gadorɗen ko namdal baɗgal wonde aya jumiraɗo subahanahu wa taala wo huwa alladi yaqbalu tawbatan ibadi ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون قولوا آية ما تقولون سورة الشورى سورة حاميم عين سين قاف ونند أود آية بيد وند جبيكو يبرنو الحمزة أو وني وحشي رضي الله عنهما إنه يسهل النبي ونند تلو سورة الشورى كتموا جمكي ينكواج أيوة حمزة وراكو يولد أهود شغل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيري هتان تحبير فرقو دم غو نانداي ني هن ان غونغ ني نا وادا سيموار ني تا وي سيموار مكي يان كوجي تان وودي اي مدن يان كوجي نا ني مايري كون تان ناتا ني هكيل لي كديتو بانغال دوم لوكو ني لارا من صلى الله عليه وسلم وي كي فراغال ان موم تا دن داغال باكتو دي جوم وات كين يونو مين هن تان هولغار دي نوبي دو جولبي دو دو ان جاكو تان بيني جولبي دو ين خالد بن الوليد ان ابو سفيان كاني مون شيخ ما عمرو بن العاص حكمه بن ابي جهل ان ولد صفوان بن اميه بي دو فنجي بي الله ودين الله صلى الله عليه وسلم هدى من الله وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يؤذبهم فإنهم ظالمون هذه صحيح بخاري يقول ذكرى فيتا رمضونا هون سلون إن شاء الله واند الله وين الله صلى الله عليه وسلم نورني نوم جبان دي وحشي برنور حمزة أو توبا بوي ها الله وين بألا ألا لك يا حالي يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا kadi suba boy wadda kadi do gel djube warabe do warabe badri warabe lahzab warabe o hol be do fof ko hefer warno be ko buri hewde hen debi allah kon enen gandi tan kam ko fof de ko ngorden hen ko abu sufyan radiyallahu anhu kanyum ardino hefer be walde o hol ardino be walde lahzab e do golo wole fof wadi djulbe warabe hen aha be do grafitan dum do wona hunde sellude bil marra hay sondo ni aya o ni sellini ko kanyum woni sababu o العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني بيانون معنا آية جيب راكتا كوي يويتي كوي أودو إن وانا سبابو برقو اللواء كو كنغلو أودو ظاهرة لا مجون يدي حبادي هون دي بارا أودو كونو فرشاني وان دي لواءو أبليكتيا تن كوي أودو فنمين هلا كالا كو نندهن لواء سوى دامتان وديرا كو يبخوف وانا هادا يني زمان هادا يني نكو ودي دي سر الله ليه fawaki enukku fawaki dum do so wonar seeda de Allah wi khalisat lak min duri mu'minin Allah wi dum do ko annabi heerudi do wi'en dum do ala jippi ko qur'ana ko salihun li kulli zaman wa makan wa majal e wallahu alam enam dal medel de ngal hen o wi ko sifaji al janna sunna do ko heewi sanne elade men sallallahu alaihi wasallam fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar wa ba shibari al janna wa aljanna de ina wadi ko yitere meeda yidi nofru meeda nan ya tan ko allah hala min ko janna tin ardhas samawati wal ard aljanna ngi ganduda jaajeende mum wayaade kono choyno den ko woni do men ko oro espace no wayaade ni o aljanna ko ni wayaade o yimbe aljanna choyno to ko e muyen kono choyno den hoodere bunde woddude e jokle ni aljanna yimbe naata aljanna ko baadi ba mumen adam ba min adama ko diraaje chapande jeego woni 30 mètres lendo hauteur ba men adam ko ni menata e goor fo na dañu soxnaabe di do horul inen be ganduda sabo lay moyen lerde ala way daftade korle mu en o wi hay ko woni der korlal ko ada yiya ma sha Allah ton kala ko miji da ko dun tawtuma to ina yona menen tan ko Allah haali alquran wa yatufu alayhim wildan mukhalladun إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا الذي كان ليغانتو يمبي الجنة أو يكو بويوجي ليغاتوبي مباي كونو كانغي تشومادوني كانغي كاينار تن هايودي نسوماني لؤمانا مانا مخل مانا لؤلؤ ما سويام لؤلؤا منثورا سويام بويوجي دي مباي كونو كانغي بجادو تن فيرنا هايودي نبيجي هاي سودو بن كوليني so boyji di ko ni bay mi anda patron ngi kam na jogori wadi so wadi jomiro di kala do jewda jeeta ko neema e la mangu ay ma ida ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira buri famdo de ko jogi to aljanna ko fodde la muji sappo e ko la e la muji burdi mawnude enode odo adon jomen jogi neema ji ganda neema ji tagal na de aljanna neema kadi nan don yide Allah subhanahu wa ta'ala nan ton so joom en ji Allah kadi mbawa yide ko burdo welde tagal dum kadi no wodi kadi Allah wadda me fodore hayyallu alaykum ridwani fala asad alaykum abada e be jogi kadi lumo woni be jogi duggere so be jehi to be garti goto e mabbe fuf burata yodde no wanu ni ha sokna be wi en de ko barundirden ko on be yidima yodde sa wana ci xaan aha dum ko ton heewdi nam de usman jam malik inshallah no mo nala mala raw ndaw ko heewi ton e jontude so wadama ton inshallah wadde aljanna yo Allah wallu en haanaten ton inshallah gese do jiida joomu en fo baawa sudde moso wujuhun yawma din nadiratu ila rabbiha nadira aljanna ko alhamdulillah yeesan ko Allah wallu yibe nartoon taw ko firdo sil ala fi ghayr dharra mudira wala fitnati mudilla ya wallahu aalam an halamatoon yimbe kadi toon ne laara men sallallahu alaihi wasallam yiko nayi jala toon yimbe won gon taka salataal rewbe mum e worbe mudum kala ko neddo yidi toon ko toon non neddo jogoto haddile timmudo an taw yidi han gadawen joomno wi'a ko yidi hunde taw majjanem mo joomiraado wi ya heewi fi jiddon taw majjanem onon ba yaama onon jiddo ko majjanem yaama onon ganya ko majjemon ah kono wona to aljanna ko debbo wa yidi fona to ko gorko wa yidi fona to so dakka me mum fof kadi yimbe longinte to rewde Allah kono longinte ko faali ni wonno ko dum woni ko nafata man tagore Allah sanko rewde Allah subhanahu wa ta'ala e wallahu a'lam nam dal meden gongal o wi ko mete debbo so wonde jom galle mum o tawi gorko o sumi ha faami ko dimaro woni gorko on ajibino eywa mete na sella ko nyaago ciargal en sella ka wodi allaji ha heewi kono andube kewani halde non dimaraago ngu gorko so tawi tan tergal mum na timmi ene waawi yottondirde jom suudu mum dum ko dum ene yona sidi jibinde de ko bangi kama ne laalamen sallallahu alaihi wasallam rewbe jeenay iddinani mabbo ko goto heno jibidini woni yumen mariyata radhiyallahu anha yumen aisha yumen hafsa yumen ummu salamata yindu bintu abi umayyah radhiyallahu anha nonne kay safiya bintu ibn akhtab yumen juwayra bintu al harith ibn abi dhurar yumen ramlat bintu abi sufyan yumen maymuna bintu al harith yumen zainab bintu khuzaima yumen zainab bintu jahsh edo fo radhiyallahu anhunna hay goto e mabbe ne la sallallahu alaihi wasallam tan jeenay wadde wadde dandi de gorko de dum boluma da kon non hade o precisi wande wiyama dum woni koy gorko he gorko jibinta suru foram len woni safar mu hande kon tan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tazawajul walud al waduta yone do res jibinowo ci fetti wato res mu yida mba am bu yida ma wato res kadi mu jibinta ko dum jibinde ne ko sallallahu alaihi wasallam wi ko wi wadde bu ya hewde mu tan ko gamtu ina sella inshallah na sella de bo wi non na sella gorko on wayro ko hay ko alda de gede kono kay o preposan no batan ko nawlirde heddo don gilli mabbe keddo don o mal hubbu illa lil habibil awwali heddo don dum burano mo jidi inshallah o jarribo ene yewi ko reji min biyan on neddo so horima danji yo nawli so heewi nawliri tan debbaajo o jibi no wada ene wada kono kam hade o presiji ko e gorko he woni kanko o wona dum yidi dum danji besugo e mo jogi tan hakke wiide non inshallah eno law ko hakke makko o jibinde de ko e hunde fonde wonde inshallah e bo mun san ko hadde mo jogi en hadde inshallah wadde non de dum ala ko bonna so sabani laara men sallallahu alaihi wasallam o yiko debbo nyaagi do ciergal ko alda en hadde on uro sa findo aljanna non de bata urna dum e wadde kono non firti ko o do ko namdi ko sababu e wallahu aalam dum ko ayiba to bangal jewdi to bangal fof e wallahu aalam e namdal meden gongal o wi ko mete gorko ina waddi yo halan jum sud makso are nawlirde wona faril nilaala min sallallahu alaihi wasallam ala do sabiti hen do jiden wonde o halni sokna makko embores mi yañ minanañ sey won jigi no wajji pindo so wodi ne firti wono firti def ko kono kam ko no moji rendube pecce so tawi addata lor bur moji de ko halan on sabu kam en jindi o wasa bittude on so tawi o yine wadi maslaha e won gede kadi bettede de kadi woné mawo men digna men lidi bidi wonde nawli gu diftete e wadde ko muhim tan e bo kono kam ko halande dum jum wasa wadde jum surprise kam en dendinde ko dum buri mojjude inshallah da wadi fonde dagge ne laara men sallallahu alaihi wasallam o ko pinnine dewgal wana adini jay fenninde de do gede inshallah re kam en dendi wadde nonde tan ko rabbidi ko ina dagge o wasa halande on hawresa kono non halande on no jiruden so tawi on wondane cadele he dum buri mojjude inshallah e wallahu aalam min ton halande on de foti ko alava walla de woni fo kam mojji fa on halane wasa bettede a jora haa mbiru man an kam ma tini jom galle ma resin e dum wadde non de buy modjud inshallah e wallahu aalam mata ko do arno aye sa sababu jippugol oɗo ay bokkaɗen to ne suratu shura e wallahu alam. En andal meɗen gongal o wi ko mete julɗo kañum kam ina tawtore jenayse kefeero metena duwanomo tawtorede jenayse ndem wawin taw kanko ubbata tawi ko nene makko joom suudu makko ey hol ubboyo ɗum ko ɓiyi ko jignaɗo makko oto jiɗɗen sahabaɓen alah salah sallam tawi hay annabaɓe allah annabiɗo yunuhu alayhi salatu wasalam suudu ngo kefeero onno ɓiyi ngo kefeero onno ibrahima alayhi salam ne waɗi sahabaɓen alah salam haɓay leydi waɓe noon ene jeeya ɓurɗo mawnude ɓeeɗo en abou talib baban aliyu on la salah sallam wi aliyu ubboy ɗum julɗo haali ko aliyu noon a kono duwantaki de en ɗammon taƴi ɗo tiinde makko fii ko leydi hoore fof ko leydi on kadin ɗo amisontakomo inchallah ɗon ɗo wuuri duwanomo juuɗe e koyɗe yo allah fewndumo yo allah wanmbo yimɓe aljanna dandambo e jeyngue juuɗe e koyɗe kono so tawi kadi o mayiri noon halas en ɗammon taƴi hankkadi ko mbiyaɗa ya jokku e haqqe makko tan ko en ɗam makko e aadiji makko dagiɗi en ɗam makko ɗum ne jokke inchallah amma kay duwanademo nde haɗa o mayi kefiru la e wallahu alam. In tan goɗɗe a namde ɗe mata wonaɗo ɗe kuccuno ni ko fate ñoore en ko fate wasade en ko fate tikkere en haɗo haɗoy ƴeɗo gueɗe kam enen gandi koye gueɗe ɓurɗe bonɗe koye bakkatuji ɓurɗi mawnuɗi ganduɗa julde e hoorde bakkatuji ittata ɗi foof ɗiɗo bakkatuji ala hen saabu ɗi ko mawɗi ñoore ɓuuri fof bonde saabu jomiraɗo wi ñohowo ko ñamowo jiiba neɗɗo ƴeew jiiba hay soko jiiba dammuhol a yiɗa ñamdu saka jiiba neɗɗo jomira ɗi wala yaltab badukum bada a yuhibu ahadukum an yakula lahma akhi maytan fa karihtumuh wattaqullah inna allah tawwabu rahim. Hay goto to ñoo goɗɗo oymete goto moon yiɗi so goɗɗo o mayi ñama tew mum wadde koto ñoorneɗo ko ñamde tew mum kono noon ko an lorlatde ko tongudea su artira teppere joomum na noon fulɓe mbi jomira ɗi wala hegol makko rasulillah bi ahli ay mbo haali o kala mbo neɗɗo mbo mbawɗa sefidde ko bonɗi mum ƴettata totta ɗum moƴƴima soti jomirta tan ko moƴƴima ko devise ma jogiɗota aljanna wadde bandam en mana ñande yewmal qiyamati neɗɗo rena ɗum amma to banggal waso kadi ko jomiraɗo haɗ inna llah la yuhibbu kulle mukhtarin fakhur in allah wi yiɗa basatoɗo ñaaƴowo aboubacre sidiq radiallahu anhu wor tuuti e newre junngo wiyan ko ɗo yiwɗa ɗo sofir ko ɗo ɗo ndewɗa laaɓi ɗiɗi ɓe gonɗa mani nde ne yuppo e nder ranga nde ko ɗon nde wurɗa nde jibintoɗa nde nde hoorema nde wiyete oɗo leydi muuɗa mbotu data ɗo ɗo pukkiɗa e leydi ɗo masadrasina arabe mbiyata ɗon kadi holto nde wurɗa ɗo ndewɗa kadi an ka sawlu ƴiƴam tan so hoorema so teppere maɗa fiya hen fof ko ƴiƴam yaltata hol an kowone ɓanduma ko fof ka luɓaɗo ala hen fof ko pewnanɗa hoorema ala hen fof ko disnaɗa ina ara ala hen fof kadi ko mbawanɗa segene ma sukkunu maɗa wawi ittude kono so iwi a wawa sengue wadde neɗɗo holko mawnikinto kadi mawnikinaɗa kadi ko golle iblise mbinoɗo wonde halaltani min nar o haltaw min qin hol sababu mbiɗa sujjana o oɗo min ɓuuri ɗum min tagɗami koye jeyngue kanko tagɗami koye ɓakkere i ɓakkere de jibini jeyngue noon wadde to banggal wasa tan nelaɗo men sallallah alih sallam o wino won gueɗe jeeya koye jahiliya atano fil ansab wal fakhru fil ahsab wassorade ɗum ɗo ɓe ganduɗa ko leydi ɓoldi ɓakkere somde ɗum noon koye leydi mayri no allah min ha halaknakum o fiyani o aydukum minano koye ɗum tarane ukra ganduɗa ka leydi tan leydi yeɓɓirte ni ko ni poɗɗa yedde usta mana yankinorade saabu ka leydi koye mayri gurata koye mayri mofteɗa ka kone mayri ummitintoɗa wadde an ka mana poolaɗo banggueji foof ko jimɗa ko foof ɓuurma jogade mana ko an ɓuuri jogade mo haaju an jogui haaju comcima an ɓuuri jogade majji haaju jawdi ma an ɓuuri jogade mayri haaju soni jahuri ndi soni mumri ndi wadde bandam men neɗɗo foti tan ko mawni mana ko wasde wasade ala foof ko jeyiɗa aɗa waso oɗon mbiyata ɗo onon jiidi foof onon gurdi ɗo onon maydata ɗo onon ummitinde ɗo goto mon foof golle mum namdate ala gollantoɗo goɗɗo neɗɗo julantama neɗɗo jangantama qur'ana ɗegay mbatten haqqille sa nani ɗen firti silki kadi wiyete fida o ko ɗum kadi ko bida e dine nafata neɗɗo o saabu juul qur'ana ko mana julde ko jangude qur'ana so wona taw neɗɗo tindinomo ya janggo kono kay an jangganimo o tinani abadan dum nafata amene inshallah hay hunde aha tindin dum de kam tindin dum qur'an nan dum alwal basidama ya jang dum kala mbara wadde nambo yindere amma kay mbadanen bo cin kanen bo dum ala foto e gay labi dine he goto yaran dum to rabbi tan nan da wonno tan ko bangal waso waso ko mudi harmonde e wallahu alam dal gongo hedo bangal sikkere en tikkere walla legade ko ni bonde lahdare halni men hoore daga ci juldo ni tikkana juldo garna branki o nuyete o hiido walla o tikkana ko buri balde tata ala dum daga be kawardan o wofo falo noni min dentu dido rafiji ko rafi rendo bondi nyore en waso en dum fo adda dum men wali yalillah ko mon kinaren hen ewo tikkar nde kadi ko hen nda foti ko ko sifari sifani la sallallahu alaihi wasallam sabbi ko mawasan dema bande juldo san morde ma yas juldo tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa holno dawi sa hore ma dum do ko andindante mawasan dema bande juldo san ko sadan yiyana yaltinani jeebo an hadani meti mawasde ma had mahirta wala wattati ina hab mani ken donduma ka dara fidi kewde bonde esma mo de stress mo de dum crise bonde dum dum fo be bi fe jalede ina itta de do ar fidi kewde suri toujours neddo jowoni ya sallam gonani laa men sallallahu alaihi wasallam ne biiran fo tecci dum sansion hee ina do suno ko sunede cika fo tikka ne de bu kon non de don balle fu e o kewni o halnani o artira mo halnani o danni mo halnani te ko le yegal mo la sonna itta allah ni fo tini walla e afedi wana dum usten kadi sabuji wadde so bangal de getan dent den min ti kandam yaata e galle makko min hal mundire makko an harmini ko funto har ma bonno hore ma de gede fondi ant den bandam en ganden koy gede bonde dum bonna terendoji tikundiral gal dum rebata ha harma mojjer tambidno wal dem ballal ni a hadi hore ma timini ko ballal allah gal sabrani allah sallallahu alaihi wasallam fi auni al abdi ma dama al abdu fi auni akhi don do jiyab allah no ballandira allah wi kanyum ni o yid allah woni garantie walla tan feti walla ndirobe allah walla dum tan yurmo ndirobe allah yurmo dum tan allah yurmo tan ko yurmo ndirobe ewa satike ni wono mata yurma ki mudde de banda men dentu de do gede inshallah so na tikkonde bad mana bado bone bakatuuji ala huli ni hada makona warde ba dum kadi sa sa boka dudde tan kadi fenata de sobtage pour kadi waju ndirde de e wallahu alam neden batti jingal ma taw ken tolnin de ngal do nandal wiade wonde neddo dewatedo korka kanyum wawa horde korka nafila ngal di non sikki ala yobde nyamaade buri nalal men sallallahu alaihi wasallam o wi fa daynullahi habba yuqda e mande allah buri hande bedno so walla andi possibilité ko rukuma andi moyen rukuma ol fodo neddo nyam lat ma hunde rukuma moyen no jibirda dum no yabani sa dañi ne tonno be hati o nyamlu ma kono wi ma alligunumi e nyamande yaata ittuma ka chauffeur ma han ma galle ittuma ka dum ah no israabe musa alayhi salatu wassalam bi no boni e min to ko bingel amen ngay nami du jerte wala mo no aldiri ngal mo ngum mashallah no jibril subhanahu wa ta'ala yakunu fuqa yawni wallahu min fadli ona dewgal koy sabu buji ngal wadde muhim tan wiyede non de wonde ala neddo no wadde non de buri mojjude kono so bangal sellude de ina sella dewte de nyamane no way sakade dewte de njulun way nafulude ko be kal tan bangal dewte de njulu mete ona nafal al naf amma to bangal korka wonno korka heewani de ko dotta de sella tan ko rabbi diko inshallah kono kam so andi o porfiti yo so wonde do rewe rewe yalla ma ashura ari ho ashura yalla ma arafa ari ho arafa kono foti e wona wadde chulli didi e haare wote dum kadi neda fami dum yalla ma ashura o ara woli ko kora ashura an kora ko ndebe da ko kono korda ko nyede ashura korda ko nyede alqamis dum do fu adanya dum chulli didi haare wote inshallah kadalika yalla ma arafa kadi korda dum ada rewe yalla mo gani da ko yobde kono hawri ko ay nyalam arfa dum ko defo nyam haa heewi nyalam arfa hawri ko alko mes hawri ko yaltini dum do foko mojjara haa heewi dum wadi wiyede men yen kor sappo e sappo e nay sappo ji horde ndeta la sala so mi do hori nyalam gorse bela ma la woddini yeso boy jeng fodo ceban didi hitan kula ul sabiyal kibaru ko kori da sabiyal ko hawri ko deedo korra ko kadi lewru fof kadi cuɓiɗa hen baltata ɗum ɗo fof ko moƴƴere e nder moƴƴere bandal en ko raɓɓiɗ tan ina sella dewateɗo korka hoora korka nafila inchallah dewateɗo ñamande sakko ina sella inchallah wadde ɗum ganden ɗum wona hunde harmude kono tan mbiɗen kam ko ɓuuri moƴƴude ko ɓuuri hewde baraji ko hewde ñamande sabu ɗum woni farilla hadis garɗo e sahih bouhari muslim hadis qudsi wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh jiyaɗam ɓalloraakimi ko ɓurmi yidde ha foti e farillaji ɗi kono haɗani noon oma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnafila hatta uhibba wa ida ahbabtu kuntu samahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsir bih wa yadahu allati yabtushu biha wa yuridu allati yamshi biha wa la yansa'alani la utiyanna wala wala istaadani walla bi la uidanna de jiyaɗam ɓurmi yidde fo yo ɓallorumi ko farillaji ɗi kono so watti en nafila sabu wiyete nafila ni koko ɓeydi ko plis so anani kay wiyen neɗɗo ne waɗa wes eyyo taw waɗi ɗum ɗo sawala ka heure supplémentaire yota heure mo normal sill kono tata banggal sillude nde kam ina sella inchallah en mbinnani hen baraji sabu ñamande ha tengta to banggal korka wona force ndeɓa joni joni a jogui fartangue ɗon ha korka garowa kono tan mbiɗen jomum wadde gotel e gueɗe tat ɗe fof no sella kono ɓuuri moƴƴude hen ko yo yooɓa haw gayna ko hoore nafila ka kono no sella hoore farilla ka o anniyo hen kadi ko nafila saabu so watti hen o waɗi ɗum pouvoir d' ajouté sappo e tati sappo e nayyi sappo e joyyi walla waɗi altine walla alkhamis ɗum ɗon fof ko hen jeeya ene sella kadi o hoorani gartal ngal ha nde o fewntoyi foof o hooro e farilla ka e wallahu alam ko fewi hen kala immi ko to Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan en kala fewno min koto mihen yo Allah yaafen hala wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmatullahi wa barakatuh no waktu amen ko weni ko fedde gotago dine question réponse puddere no Qouran e wallahu alam